Modern Sabahlar başlıyor. Ben böyle doğmuşum, böyle yaşarım demiş sanatçımız. Ne hareketler göreceğiz daha ilerleyen zamanlarda. Modern Sabahlar devam ediyor. 8:15 geçiyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Fahri Öğünç, Oktay Demirci, bu ikisi birbirinin en iyi arkadaşı. Bizlerle birlikteler. Ben de onların yanında. Bu dostluğu size aktarmaya çalışacağım her sabah olduğu gibi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Nasıl bir tarihte böyle büyük adamların yanında anını anlatan yine büyük adamlar vardır. Tabii. Mesela buna bir örnek verecek olursak. Bruce var işte ya. Robert de Bruce var ya. Robert de Bruce var mesela. Braveheart'ın hikayesini anlatan. Ha. Sen Robert bir adam olacağım ben işte. Sizin hikayenizi anlatacağım. Peki Robert de Bruce olmasa Braveheart'ı kim bilirdi? Kimse. Yani. Kıçını açan bir adam olarak bilecekti savaşlarına. Yani evet, kulaktan kulağa doğru bilgiyi aktaran Robert Bruce'du. Ben sizin hikayenizi şöyle anlatacağım ama buldum bak. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Ay. Ya şimdi onu da ben gördüm. Geçen gün evlendi biliyorsun. Ama kısa sürmesin olur mu o anlattığı şey? Yani uzun uzun anlat. Hani mesela bir gün Fahir gelmişti. Üzerinde bir böyle kahverengi bir gömlek vardı. İşte Oktay gelmişti. Tam ne Fahir senin üzerindeki gömleğin rengi? Evet. Yanlış da olmasın. Yeni bu arada söyleyemeyeceğimiz bir kelime rengi. Yok canım, camel rengi diye geçer bu tarihte. Yani şöyle deve rengi mi? Şöyle iki camel yaptım mesela. Deve rengi diye. Affedersiniz, midem bozuktu. Şöyle iki camel yaptım çıktım. Yani bu camel rengi bana çok yakışıyor dediler. Hiç üşenmedim, gittim. Nerede camel rengi bir şey satıyor? Güzel aldım. Yakışmış. Yani camel o yüzden rengi deveye yakışmıyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Niye ne diyorsun canım? Biraz daha olur sarı olsa ne olsamaz. Kendiyle barışık develer var. Hepsi atlara binip gittiler. Evet. Buyursunlar efendim. Macera dolu bir sabah. Neden güldüğümüzü anlatsak bize acırsınız. Buyursunlar. Keyiften. Patlamaya hazır bomba gibiydi. Kim? Kim olabilir sizce? Kim hazır bir sinirli bomba bir adam. Yok. Yo, sinirli de pis bir adam. Pis bir adam. Ha bu şey mi? Sapık. Sapık deme canım, daha suçu ispat edilmemiş. Adama belki komple kurdular. Bilemiyoruz ki. Pis adam ya. Dominik Strauss-Kahn işte. Ha. IMF başkanı. Sevmiyordun değil mi daha önce de? Eski IMF başkanı demek lazım artık değil mi buna? Alındı. Yo, görevi hala devam ediyor. Olur mu canım? IMF başkanı kelepçelendi götürüldü işte dün. Valla karısı temiz fanila iç çamaşırı yanında 1 milyon dolar getirmiş. Kefaletle serbest bırakırız diye. 1 milyon dolar mı? Ha, 1 milyon dolar. Kefalet ne güzel bir aileymiş ya. Ne kadar hoş. Hanım gelirken bana 2 paket sigara bir de 1 milyon dolar rica edeceğim. Böyle bir şey olsa ben bürgeden istesem. Kaç para istersin? Bir tişört 1 milyon da dolar. Ha, o yok mu? Bir tişört daha getir diyebilirim yani. Hep patlamaya hazır bomba gibiydi diyormuş Fransız medyası. Cumhurbaşkanı olduğu zaman bu tip bir şey çıkacağına şimdi çıkması çok iyi oldu çocuklar. Tabii yani zararı neresinden? Zarardan kar hesap yaptı. Komplonun arkasında sen, bu bir komple demiş. Tabii. Strauss-Kahn bu komplenin arkasında sen varsın biliyorum diyerek Cumhurbaşkanlığı sarayını göstermiş eliyle. Amerika'dan. Hmm. İyi. Hayır, Cumhurbaşkanlığı canım, sarayını göstermiş. Fransız başka gibi şeyler de gösterdi bu böyle bir adam. Komplonun arkasında bu var. Aha. La la la la diye böyle bir takım. Eller bağlıydı yalnız. Onu nasıl gösterdi evet, onu bilmiyorum. Eller bağlı ama gözler konuşuyor. Kendini göstermiştir o zın zın zın diye. Ben ya hiç komplo şey olduğuna da inanmıyorum ya. Yani ama o kadar amiyane ya, çok böyle açık bir ortada geçmişi da olan da bir insan. Ya ne kadar geçmişi var canım. Daha önceden böyle ilişki yaşamış hemen adamı da mahkum etmeyelim ya. Siz de bir anda bitirdiniz. Belki tamam olabilir de olmayabilir de. Yani Fransa'da bu tip şeyler çok normal diyerek sıyrılma şansı var. Onda bir Fransız olmaları lazım. Nasıl ya? Mesela biz Fransız öpücüğünü dünyaya kim getirdi? Biz getirdik. Haberiniz yoktu. Bu tür şeyler bizde normal. Yani fiziksel saldırı 6,5 yıl, cinsel suistimal 7 yıl, en hafif cezaları bunlar. Fransa'da gerçi New York'ta görülüyor galiba değil mi bu şey? Hı hı. Dava. Yani o yüzden öyle değil. Neyse bakalım o zaman, tamam. Dediğin ama kim gibi demişse onu daha güzel demiş. Yani bu zaten böyle bir şey çıkacaktı. Cumhurbaşkanı olmadan evet, çıktı Fransız iyi oldu. Bak IMF şey başkanı diye geçiyor. Yani Cumhurbaşkanı Fransız olarak Cumhurbaşkanı donsuz yakalandığı otosunda falan diye geçse çok daha büyük rezalet. 1 milyon doları vermişler zaten. Hakim kaçarsın istemez demiş. Ha işte. Ya alıyorlar mı o 1 milyon doları? Aldıktan sonra mı diyorlar? Yok kefaletle saldıkları zaman. Yoksa üstünde ne kadar para verse ver bize diye bir hukuk sistemi olur. Versene lan paraları. İyi, bu güzel arada Le Pen de şey demiş. Yani belliydi canım olacağı demiş. Yani o da siyasi rakibi. Ya sonuçta bu adam biraz galiba şeyi yüksek. Libidosu mu yüksek? Neyi yüksek? Bir hormonları mı fazla çalışıyor? Açıklamaya mı çalışıyorsun Fahir? Ya hayır yani. Bence hiç çalışmıyor. Bence de hayır yani. Şimdi ne oldu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday mı kaldı? Yok, Sosyalist Parti yine bir aday çıkarır. Çıkarır tabii. Hadi bakalım. Bu arada ÖSYM'de bir ilk gerçekleşti. Güzel bir gelişme. Kaç ilk gerçekleşti daha yok, ya? Yok. Yani her gün yepyeni bir ilkle karşılaşıyoruz. Güzel bir gelişme diyerek başlayayım ama biraz sabretmeniz lazım güzel gelişmeyi bulabilmek için. Şimdi ilk başta bir Sivas'ta bir öğrencimiz var biliyorsunuz. Uğur kardeşimiz. Uğur Erdem Tur. Şanslar diliyoruz yeni sınavda. İyi şanslar diyelim hakikaten. Çünkü şöyle bakıyorum YGS'ye başına gelenlerden sonra biraz şansa ihtiyacı olacak. Uğur Erdem Tuvar'a sınava girmedin sen demişler ilk başta. Ondan sonra da nasıl girmedim ya, girdim vallahi falan filan diye böyle bir şey yaparken baba vallahi girdim falan diye Naci Tur babası da. Ondan sonra sınava girdin girmedin derken ÖSYM'den telefon gelmiş. Girdiniz girdiniz diye. Şakala şaka diyor. Bu bir ilk. Yani bugüne kadar hep mektupla bir iletişim artık telefon oluyordu. Arkadaşlığı başladı. İlk defa Uğur kardeşimize bir telefon açıldı. ÖSYM'nin bir birimi daha kurulmuş gibi görünüyor şu anda. ŞLS diye. ŞLŞ ve daha doğrusu. Ne şakala yok? Şaka birim. Puanınız 20. Şakala şaka 365. Ya ama ne kadar mutlu oluyor. Mesela çocuk sınava girmedi. İlk başta ne kadar üzüldü. Tak girdiniz haberini alınca ne kadar sevindi. Halbuki sınava girip devamında puan gelseydi belki o kadar sevinmeyecekti. Yepyeni bir sistem, yepyeni bir anlayış. Aslında ülkenin genel mutluluğunu arttırabilecek bir sistem, bir bakanlık mı olur artık? Bir daire mi olur ŞLŞ bakanlığı? Yani müsteşarlık adamın düzeyinde başlayalım Ege, sonra bakanlığa döneriz. Bilmiyorum tam devlet işleyişini ama mesela adam sabah iniyor, arabası yok. Ondan sonra çalındı falan filan, sonra şakala şaka buradaydı diye. Ne kadar eşeği kaybettirip buldurma üstüne. Gün içinde bir enerji. Tabii bir canım, mutluluk. Bir, ne kadar güzel. Hayır, her kurum kendi görev alanı ile ilgili yapsın bunu ya. Arabanın yok olması, ondan sonra bulunması. O zaman bir ÖSYM şey birimi. Şey yapmayalım tamam, yani doğru. ŞLŞ birimi. Bayındırlık Beyzken Bakanlığı mesela. Efendim böyle bir araziniz yok. Nasıl yok ya, orada benim 20 dönüm arazim vardı. Yok, bir hafta sonra. Bir de özel bir kurum olması lazım bu ŞLŞ'nin. Tabii yani ki. Herhangi bir yere bağlı olmadan. Başbakanlığa bağlı. Ayrı bir bütçesi olması lazım. Ayrı bir, çünkü yani espri, şaka bunlar birine bağımlı olarak yapılmadan. Tabii. Rahat rahat olması lazım. ÖSYM bunun öncüsü oldu. En güzel tarafı. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet, şakala şaka demişler. Tabii tabii, telefon ettiler. Etmişler daha doğrusu Uğur'a. Naci Bey'e telefon etmişler. Ondan sonra özür dilemişler. Yok yok girdiniz diyerek. Ve LYS başvurusunu da başvuru ücretini almadan kabul etmişler. 30 lira bizden olsun. Bu da bizden olsun, evet. Harç paran da ikramımız olsun demişler. Hangi harç para? İşte harç dediğim yani sınav harcı. Ha, sınav harcı. Hoş hoş mu dağıtıyorlar? Ablında. Al al al al. Yok ya ben kendim yok yok. Allah. Peki onu nasıl, ne gösteriyorlar orada? Böyle dediler işte. Hayır, ÖSYM'de ne gösteriyorlar? Masraf olarak ne gösteriyor? Kalem olarak yanına ne yazıyor? Arkadaş girsin diye mi yapıyorlar acaba? Kendi aralarında toplayıp mı yaptılar yoksa hani böyle şey mi? Orada bir madde olarak. Tabii canım, orada bir şey de gener falan gider. Veya ne bileyim yemek fişi. Yalnız bir yemek fişi alırsak veya bir taksi fişi. Mesela taksi fişinin karşılığında olabilir yani, o lütfen. Bir de ÖSYM'den gelen açıklamalar, mesela hep bilgisayar programı, KPSS için de aynı şey var ya. Evet. Bilgisayar programıyla belli oluyor bunlar diye böyle bir şey var ya. O bilgisayar programı bir şekilde müdahale edilebilen bir şey ya. Ya da o bilgisayar programında işte yazılımcılar hayata geçiriyor. Bir müdahale edilebilen bir şey. O yüzden yani işaretlemişlerdir o bilgisayar programından canım. Ya ne olacak? Bence ödedi bu arkadaş diye. Belki bilgisayar şey yapmıştır ya, yani abicim siz halledemiyorsunuz. Getirme, ne olmuş? Puanını yanlış hesaplamışsın sınavın diye. Tamam, ben karşılıyorum. Orada benim gibi bir adamın olduğunu biliyordum. Bilgisayar, senin gibi bir bilgisayar. Evet. Müteahhit mantığıyla. Tamam, o arkadaşın hesabı, eğitim masraflarını da üstleniyorum deme noktasına gelecek o bilgisayar bir noktadan sonra. Bu çocuğu evlendireceğiz. Başarılar diliyoruz hakikaten. Süper uygulamalar. Uygulama süper. Bu arada ÖSYM'den de 10 kişi görevden alındı. Parayı aralarında toplayamamışlar. Herkese 3 lira düşüyor. Bunlar parayı vermemişler mi? Valla operasyonda 10 memur görevden çalışan, alındı. Çalışan 10 memur değil mi? Evet, bunlar dışarıya bilgi sızdırdığı haberleri gelmiş. Dışarı sızdırılan bilgiler bu tip bilgiler olmasın? Ya birinin de sınavını yanlış hesapladık. Onun da sınav parasını biz ödüyoruz falan gibi bilgileri basına sızdırmış olabilirler. İlla öyle soruları sağa sola verme diye düşünmeyelim. Sevgili dinleyiciler, kahvelerimiz henüz sıcakken sizden bir müsaade istiyoruz. Bu müsaadeyi de dünyanın en güzel reklamlarını arka arkaya dizerek kutlamak istiyoruz. Ardından da gerçekten bu güzel salı sabahını şenlendirecek bir şarkı var. Ayrılmayın radyonuzdan. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler oluyor dünyamızda, şöyle bir göz atıyoruz, buyursunlar efendim. Hepimizin en merak ettiği şey ne zaman öleceğimizi öğrenmek. Elbette. Öyle değil mi? Güzel yaşayalım, ne zaman öleceğimizi de bilelim, rahatlayalım. Avrupa'da bu yılın sonunda piyasaya çıkacak bir kan testiyle bu mümkün. Hızlı yaşlandığını ve ne zaman öleceğini... Ama şimdi o kadar para vereceksin, çıkışta araba çarpacak, öyle bir durum da var. Ya bu biyolojik olarak. Şimdi sen tabii o kadar sen... para vermesen diyecek işte araba çarpma ihtimali var. Onun için falcı var zaten, hani araba çarpmışsın. Yani. Hem o testini yap, oradan çık falcıya git. Tam böyle bir kesin sonuç. Bu zaten bu laboratuvar mı diyeyim artık, bu merkezde bu tür imkanlara da sahip olacaksınız. Çok da fazla değil aslında, hani bir taraftan bakınca 500 euroya bu test. Nelere iyi. Vermiyoruz 500 euro? İyi, gayet iyi. Yeri geliyor. Bir gece daha harcıyoruz 500 euroyu. Kromozomlardaki telometre adı verilen hayati yapıların uzunluğunu ölçüyor bu. Telometre ne kadar uzunsa o kadar uzunsun. Yani telomer ne adı? Telometre. Telomer değil mi ya? Vallahi telometre ölçen şeyin adı mı? Ha, telometre değilmiş. Oraya T'yi ben koymuşum. Telomere olsun o zaman. Seni de kırmayalım. Arasını bulalım. Bir harf daha lütfen Fahir. Bir şeyler yapsan. Telomer yok. Diye çünkü. Yok. Telomere motivasyon diyorsun. Telomere motivasyon. Telomeren uzunsa, telomeresi uzun olan uzun yaşıyor. Telomerene gelesin. Bu konuyla ilgili esprisi olan başka arkadaşımız varsa o da yapsın. Biyolojik yaşını da ortaya koyacak. Yeri gelecek 8 yaş gençleştirecek senin telomeren. Böylece bu da net bir şekilde kavuşturulmuş olacak. Of, kafalarımız çok karışık sevgili. Çok fena, çok fena. Herkes başka bir espri peşinde olduğundan konudan kopuyoruz ya. Son şeyi söylemiyor ki bu anlattığın. Nasıl son şeyi söylemiyor? Yani, en son sonu mu? En son son diye bir şey söylemiyor. Senin biyolojik yaşın şu ama olduğun yaş şu. Yok mu hiç biyolog dinleyicimiz bu? Ben şimdi şeyden gireceğim, iyice kafalar karışacak. Hani bu şeyi yaptılar ya, Dolly'yi. Evet. O Dolly bir şeyi kısa çıktı bunun. Kullanılmış olduğundan. Telomeri işte. Normal telomeri miydi o? Telomeri kısa çıktı. Telomeri kısa çıktığı için çok fazla ya uzun ömürlü olmadı. Diyor ki telomerin uzunluğu değil işlevi önemlidir diye. Doğru, o da öyle de bir ayrı bir fraksiyon var. Yani bilmiyoruz, telomer aslında... Haydar Dümen diyor mesela, kilo ver diyor, telomerin en az 2 santim daha uzun görünür diyor. Bırak o adamı filmini. Bırak o adamı. Telomer yarıştırıcı. Yani şimdi bugüne kadarki sohbetlerimizden yola çıkarak telomerim çok uzun diyen bir adamsın sen. Tabii. Değil mi? Hepinizi gömeceğim demenin. Lak diye ortaya masaya başmış. Koyabilirsin telomerini. Çat çat çat diye vurabilir misin masaya? Tabii, masanın üstüne fotoğrafını mı artık neyini çekiyorlarsa tam bilmiyorum. Aha da bu da benim telomerim. İş başvurusunda belki telomerini isteyecekler. Uzun tabii. Soluklu bir iş hayatı için. Kaç günde çıkıyormuş sonuç? Sonuç bir hafta 15 ne kadar güzel soru bak. Kaç günde yani gidiyorsun veriyorsun 500... Kaç dolar mıydı? 500 euro veriyorsun. 500 veriyorsun. O ne zaman alabiliyorsun? Kargo ile alabiliyorsun. Kargo ile mi? Ne bileyim, neyle gönderiyorlar. Herhalde anlaştıkları bir kargo firması vardır. Yurt dışında olduğu için Oktay'cığım. Bir de ne gönderiyor? Kağıt mı gönderiyorlar sana? Araç ruhsatıyla gidiyormuşsun. Ruhsat diyorlar sana. Ruhsat yok işte, buyurun kim? Hayır efendim, ruhsatınızı göreceğiz diyorlar. Benim en çok merak ettiğim soru buydu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ya orada şimdi 500 euro verip moral bozukluğuyla çıkma. Ha o da olur, o da onu risk. Sizde kalp riski var şöyle şöyle falan diye. Yok, orada telomerin uzunluğuna bakılıyor. Ne ya, biyolojik yaşını böyle bir takım işte spor yaparak, işte bu kötü sigarayı bırakarak. Evet, olumsuz mesela, şeylerden uzak durarak şey yapabilirsin, biyolojik zaman, yaşını geliştirebilir. Önemli olan onunla telomeri aynı şeye getirmek değil mi? Aynı seviyeye, aynı ikisini denk getirdiği zaman. Ama kaç yıl sorusuna cevap vermiyor. Var ya, veriyor işte, uzun diyor ya Oktay, uzun diyorum ya. Kaç santim mesela, senin telomerin kaç santim? 7,5. Mesela benimki. İyi. İyi, evet. Ege seninki ne kadar? 5. Bak ben sana söyleyeyim yani. Bu adamda en az %50 fazlan var. Ve adama diyecekler, beyefendi sizin, çok özür diliyorum Ege'cim, rakam tabii vereceğim ama yani afaki konuşuyorum. Sizin 10-15 sene ömrünüz var kaldı diye. Kaldı. Tak, senin otomatikman ne oldu? Hesaplamaya göre, telomer hesabına göre. Tabii, tamam. Kör mü yapılıyor peki? Yoksa katalog mu? En alt ve en üst atılıyor tabii. Ortalama bir şey söyleniyor. Dolayısıyla iyi, iyi, güzel. Telomerle ilgili bir şey geldi nihayet. Boş boş konuşacağımıza. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Başak. Başak Hanım, radyonuz falan mı açık? Efendim? Radyonuz mu açık? Ya sesini kısabilirim sanırım. Tamam, daha güzel. Başarabilirsiniz Başak Hanım. Bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi telomer lafını duyunca koştur koştur aradım. O yüzden böyle oldu. Telomer değil mi doğrusu? Telomer doğrusu. Siz nedir, biliyor musunuz? Nedir önce onu? Kısmayı da başaramadım sanırım. Tamamen kapatsanız da bizi telefonla. Başka yere uzaklaşsanız da olur, tamam. Radyodan. Hallettim galiba. Galiba başardınız. Evet. Ya, telomer denen şey kromozomun ucunda bir DNA dizisi. Evet. Yani o baz dizileri. Ve çok çok uzun bir şey ve sabittir. Yani her insanda o baz dizilimi sabittir. Ha. Her hücre yenilenmesini bu kromozomlar eşlenirken bu uçtaki telomerler kısalır. 50-100 baz civarında. Yani her hücre yenilenmesi. Yeniliyoruz arkadaşlar, tak tak. Bir noktadan sonra da orada kredin bittiği için yenileyemiyor musun? Ha, şey gibi, doğalgaz kartı gibi. Yani bu yaşlanma dediğimiz şey. Duymazdan geldi seni Başak, yani. Fark ettiysen fay. Evet yani, Başak mesela, Hanım. Son... Duymadım gerçekten. Yani iyi oldu. Yani doğalgaz kartı gibi. Orada krediniz yüklendi. Ha. Orada azalıyor. Bitti eyvah. İyi ki duymamışım, evet. Niye ya, aynı şey bana aynı buna gibi geldi. Bilimsel kibarlık işte böyle bir şey. İyi ki duymamışım efendim. Sonra bitiyor. Yani tam olarak bitmek denemeyecek. Sonuçta hani çok çok uzun bir baz dizisi bu. Ama yaşlanma denen şey buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Peki yaşlanarak ölenlerde? Yani çok net bir hastalıkla falan değil de böyle yaşlana aramızdan ayrılanlarda. Bu telomer sıfıra kadar gitmiş mi oluyor? Ya sıfıra kadar gitmek denen bir şey yok ama. Ya, zaten yaşlılık direkt sadece yaşlılıktan ölmek diye bir şey yok. Vücutta yani ne kadar yaşlanılırsa o kadar çok toksin birikiyor ya da işte vücuttaki atıklar birikiyor ve bu ya hastalıklara sebep oluyor ya işte sizin işte damar tıkanıklığı dediğiniz şey. Prostat veya. Pek çok şeyle hani zaten. Duymazdan geldi. Onu da duymazdan ama Başak Hanım hep her şeyi duymazdan geliyorsunuz. bir hakkım var benim program kontenjanından, evet. Bir tane daha duymazsam hattan alınacağım zaten galiba. Evet, sonra birikiyor başka şeyler, bir yerlerden pırtlıyor dediğimiz durum mu? Evet. Sizin de az önce dediğiniz işte o spor yaparak da bilmem ne de falan dediniz. O yaşam kalitesini arttırmak oldu. Toksini azaltmaya yaramaz mı? Yani mesela böyle maydanoz suyu içtiğimizde böyle toksik atmıyor muyuz? Toksik. Öyle bir şey. Ama hani vücudun belli bir yerinden toksini atıyorsun. Her yerinden değil. Önemli olan telomerlerden atmak. Yok. Telomerlerden. Yok, o da olmadı. Duymazdan geldi. O da duymazdan geldi. Başak Hanım, onu duydunuz yani Başak Hanım. Hiç şey yapmayın. Yok, üçüncü hakkım hattan alınmak için kullanmayayım. Peki. Yok, olur Başak Hanım. Başak Hanım, bu olur. Tıp dünyası çalışıyor mu? Toksinleri nasıl alabiliriz vücuttan, bu adamları nasıl güzel yaşatırız diye. Tabii çalışıyor işte bu detokslar bilmem neler falan. Yani nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki çalışıyor. Peki bir son şey verilebiliyor mu? Bu siz okumuşsunuzdur kesin bu telomer şeyine. İnternetten falan gördünüz mü bilmiyorum da. Bir son zaman veriliyor mu? Sizin telomerinizi ölçtük. 24 sene daha bir ömrünüz var falan gibi bir şey söylenmiyor değil mi? Yani bu aslında bana çok çok da mantıklı gelmedi. Elbette sadece ortalama bir şey verilebilir. Çünkü bir işte hastalık geçirirsiniz, daha çok hücre yenilenmesi olur. İşte bir yaralanma olur, daha çok hücre yenilenmesi olur. Bir şey olur. Hani bu yaşam boyunca karşılaşabileceğiniz şeylere değişiklik gösterecektir. Mesela çıkışta bir araba çarpabilir. O zaman da daha çok hücre yenilenmesi gerekiyor. Peki Başak Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Başak Hanım yok öyle bir şey demeye getirdi galiba. Hayır, Başak anladım. Hanım tam benim başta söylediğimi söyledi. Önemli olan telomerin uzunluğu değil, işlevi. Başka telefon var mı telomerle ilgili? Yok. O zaman telo. Sevdim seni telo. Yaktın beni. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Öyle bir program değil, devam eden bir program. Başka bir özelliğimiz yok, buyursun efendim. Boşanma partisi yapıldı. Yay. Amerika'da evleniyoruz ama evlenemiyoruz daha sonra diyenler. Boşanıyoruz evet. Ama mutluyuz partisi. Bu bir ilk. Yani boşanırken el ele kol kola. Bunlar evleniyoruz ama eğlenemiyoruz diyorlar galiba. Evet, evlendik ama eğlenemiyoruz diyenler. Çok güzel, çok birbirimizi severek boşanıyoruz. bazı şeyleri kabullendik diyerek böyle aile fotoğrafları tıpkı düğün gibi çeşit çeşit fotoğraflarla beraber sevenleriyle beraber. Hayır, sonra devam ediyor mu aynı evde? Hayır canım, boşanıyorlar. Pasta falan kesiliyor mu? Hayır canım, tabii, boşanırlar da. Boşanma pastası. Biz boşanalım dost hayatı yaşamayı tercih ediyoruz diyenler mi? Severek ayrılanlar yani. Tabii tabii, yani bitiriyor, artık görüşmeyeceğiz yani, bundan sonra görüşmeyeceğiz diyor. Hiç onlar aynı dinlememişler. Alkol falan var mı partide? Var tabii canım. Sen düğün gibi düşünün. Nişan ya. Gene bir yakınlaşma olmasın, çok güzel partimiz oldu. Bir elektrik çünkü. Herkes bizim boşanmamızı bekliyormuş falan filan derken, dur paltoları ben içeriye götüreyim dedikleri anda. Paltoları evet, içeriye götüreyim derken yatak odasında yatağın üstüne ya, palto mu koyuyorlar? Aha, paltoyu oraya attığı anda adam da kapıda beliriyor. Ne yapıyorsun sen orada? Çat diye kapıyı kapatıyor. Bir daha bazı şeyleri gözden geçirelim mi? Hay hay, neden olmasın? Hep beraber gözden geçiriyorlar orada. Yeni sevgilileri gelmiş zaten. Partiye. Partiye. İstersen onları da canlı gözden geçirsinler. Hep beraber çünkü taraflar... Yalnız benimki şapka takacak diyor. evliliklerine destek veren yakınlarına da davetiye göndermişler. Bayağı davetiye falan da bastırmışlar. Evliliklere yani, destek veren yakınlara davetiye göndermek ama ayıp. Düğünde altın takanlar evliliğe destek vermek dediğin ne? Yani sizin desteğiniz ancak bu kadar. Çeyrek altında biz bu kadar yürütebildik demek oluyor. Tabii, belki üç, orada biraz parayı kıyıp tam altın taksalar da çok farklı ya, bir noktaya gelir. Öyle deme Oktay. Nasıl altın, nasıl paylaşacak o altını? Kime takacaklar? Paylaşılma değil. Evliliğe madem böyle bir katkımız olsun diyorsun, tam katkı, tam destek. Boşanma da dünya kadar masraflı bir şey. Orada da bir çeyreklerle. Aman boşanmanın ne masrafı var? Bir avukat bilmem masrafı var. Bilmem nesi dediğin ev taşıma masrafı var. Evet. İki tane onları paylaşacaksın. İkinci el bir takım eşyaları alacaksın. Az bu şey mi ya, ruhsal çöküntüyle birlikte? Sen bayağı hesabı da yapmışsın Fahir. Hayır canım, boşanan arkadaşlar var, oradan biliyorum hesabı. İşte ya, masraf ruhsal çöküntüsü var onun. Masrafları çıktıktan sonra geriye kalan mesela altın. Ne, örnek veriyorum. 8 tane çeyrek, 10 tane yarım geldi. Sen bunları bozdurdun. Evet. Hesapları yapmanı istemiyorum Fahir. Hayır şöyle olacak. En son yayından çıktıktan sonra yaparız. Şöyle mesela, çarpmaya gireceksin çünkü kaşlarından onu anladım Fahir. Şu anda kalem aldı elinde. Bak, oynamaya başladı kaşları. Şu şekil yapılacak, ben size söyleyeyim. Mesela taraflardan biri evden ayrılacak. Onun tabii ki bir taşıma masrafı var. Bak işte, bu işte, genel masraflardan düşülecek. Orada altın sayılarını vermem lazım. Veya mesela lazım, eşyaları aldı. Şimdi o tarafların ikisi de eşit miktarda, mesela buzdolabı atıyorum mesela. İkinci eline hesaplanacak. Taşınma, ama ilk elden... Taşınmazları düşünme Fahir. Gayrimeşgulleri düşünme. Gayrimeşgulleri düşünme. Ama o... Meşgulleri düşün. Mesela belli bir para var. O parayı masraflara dağıtı. Ortada mesela bir para kaldı. Ortada bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. Evet. Ege. Mesela ortada bir para kaldı Ege. Dur ben de bir kalem alayım ya. Dur ne oluyormuş bir. Ortada bir para kaldı. O para ne olacak? Atıyorum bir yani, 500 lira gibi bir şey kaldı. Hani 500 lira. O para ikiye bölünse ayrı bir dert. Bölünmesi ayrı bir dert. Bu sefer ilişkiyi kapatamam. Nasıl yani kapatamam? Closure denen şeyi yaşayamazlar. Hayır, karşılıklı makbuz alınacak, verilecek. Orada ruhsatla gelecek adam. Hala makbuz diyor ya. Hayır, ya mesela diyecek var, şöyle. İki tarafta öncelikle birer şahıs şirketi kuracaklar. Çünkü evlilik kurumu madem öyle ortadan kalkınca şahıs şirketine dönüyor. Kurumsal bir boşanma olması lazım. Nasıl yani, şirket evliliği denen şey var? Şirket boşanması. Tabii gibi, şirket boşanması gibi değerlendirmek lazım. Avukat olan dinleyicilerimiz daha iyi bilirler ama ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor bence. Şöyle bir şey yazmışlar ya daha bir şizofren olan dinleyicilerimiz daha iyi anlamışlardır konuşulanları. Şöyle demişler. Boşanma partisinin en güzel yanıysa düğündeki gibi hediye getirme zorunluluğu olmaması. Ama tabii ki ona da getirilebilir. Çocuk ha, getirilebiliyor mu acaba? Davetiye yazılar mı? Hayır. Bir çocuğun çok öyle bir görüntüye etkilenir. Çocuklar. Çocuklar duymasın. Çocuklar diye, çünkü her şeyi plak gibidirler. Kaparlar. Ama kayıt cihazı gibidirler. Plaklı bir kayıt cihazı. Yazıyorlar ya öyle. Belki boşanma partisi çocuk getirmeyiniz. Ama şey, bence hiçbir şey getirilmesin. Çünkü mesela erkek adamın şeyin arkadaşı, tarafının arkadaşı bir şey hediye getirir. Ne olacak? Erkek tarafını takacak. Herkes birbirine nispet yapar gibi. Ama tabii buna da karşı bence durulmaması lazım. İsteğe bağlı olarak destekte bulunulabilir. Mutluluklar denir değil mi bu boşanma partisinde? Hayır. Başarılar diyeceksin. Yani hayır, ne boşandınız, hayır, bundan sonra ömrünüz eziyet içinde geçecek hayır mi diyecekler? Bundan sonraki hayatınızda başarılar denir. Doğru, mutluluğu karıştırmamak evet, lazım. Başarılar dilenir. Bundan sonrası için başarılar dilenir. Doğru, ben artık anlıyorum. Heh. Geçen Türkan teyzeyle konuştum Ege ben. Haberin yok senin. Fahir evet, annesiyle. Siz en iyi arkadaş olduğunuzdan çok normal. Evet. Telefonla uzun uzun sohbet ettikten sonra en son Türkan teyze bana yeni görevlerinizde başarılar yazdı. Düşünün yani. Sonra benim taşlar yerine oturdu. Fahir'in yıllar önce ettiği anlayamadığımız o lafın hakikaten yani söylenebilir. Boşanma bizim partisinde ailede de sık sık söylenir. Yeni görevlerinizde başarılar. Yeni görevlerinizde başarılar ve mutluluklar denebilir. Boşanma partisi diye illa şey kötü kötü şeyler hüzün olacak, hüzün olacak diye bir şey yok. Çaşalımlı kavgaya gerek yok. Evet, ne kadar güzel. O zaman Çin'den de böyle bir kısa bir haber verelim mi? Çok kısa patlatalım lütfen. Patlatalım buyursunlar. Teşekkürler. Şimdi iPhone 5 ürettiği iddia edilen bir adamın evine polis baskın yaparken adam sen çık bütün iPhone'ları bir de kaçıncı katta 18. katta oturuyormuş adam. Tuvalete mi dökmüş? Yok, çünkü ben filmlerde seyrediyorum mesela uyuşturucu yakalıyorlar hemen tuvalete döküyorlar. 1000'e yakın iPhone 5'e at 18. kattan aşağı. Ne, polislerin üstüne? Avuç avuç. Polisler herhalde 12. 13. kattayken olmuş var bu olay. Ya niye iPhone 5'i atıyor? iPhone 5 şu anda piyasada olmadığından şeye girmez yani. Ya piyasada bakarsınız efendim iPhone 5 diye bir şey var mı? Bu benim tamamen özgün şeyim. Ama belki şeydir. Ticari hırsızlık yapılmıştır. Onların şeyleri çalınmıştır. Projeleri çalınmıştır. Adam oradan üretmiştir. Bir de iPhone 4 kutusuna koymuş ya. Sana iPhone 5'in projesinin hırsızlığını söyleyeyim. Orada 4 yazan yere 5 yazacağız. Şu anda yayında açıkladılar diye çıkalım internet sitelerine. Olur mu ya? Almış 5'i bulmuş. Bütün teknolojisi bulmuş. Bir tek kutuyu bulamamış. iPhone 4 kutularına koymuş. Kutuyu yaptırsaydık iyiydi demiş. Kutularda soruyor. Herhalde ondan. Kimse yaralanmadı ama korkacak bir şey yok. Gökten iPhone 5 yağsa bizimkine iPhone bizim 4. kafamıza ne düşecek? Ne düşer? Başka bir şey düşer. Bari Nokia falan diyelim de Android bir şey düşer. İyice netleştirelim ne oldu. Evet sevgili dinleyiciler, esprilerle şakalarla ilk saatimizin sonuna geldik. Bir yeni saatte buluşmak dileğiyle esen kalın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hediyelerimiz belli. Bugün bakalım size ne veriyoruz. Erkal Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri. ODTÜ mezunları ilköğretim okulunun inşasına destek olmak için düzenleniyor bu konser. Bu konser için davetiyelerimiz var. İlerleyen dakikalarda sizin elinizde olabilir. Onun dışında her zaman olduğu gibi Gordon Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri sizi bekliyor. Bugünkü konumuz gene ev dekorasyonuyla ilgili. Çünkü biliyoruz ki Modern Sabahlar dinleyicileri evlerine düşkün insanlar. Kesin. Duvarlarda posterler, espriler, şakalar konuştuk. Ama posterler dışında bugüne kadar duvara en enteresan ne astınız? Neden bunu gündeme getirdiğimizi de söyleyeyim. Ben bu arada gitar asmayı düşünüyorum duvara. Ama kırıp mı assam? Geçen gün şey vardı. Ne demek kırmak ya? Ya bu meşhur film var ya. Ayvay Şahin adamı. Tom Cruise'un. Neydi o? Open your eyes diye şey yapan. Kubrick mi? Vanilla Sky. Filmden bahsediyor. Vanilla Sky'da Tom Cruise'un evinin duvarında kırık gitar vardı. Kim kırdı bilmiyorum ama. Havalı bir şey. Belki Who konserinden böyle bir şeydir. Anı gitarı falandır da. Ben şimdi Who konserinden bulamayacağıma göre kendi imkanlarımı kırıp duvara asacağım diye bir düşünce var kafamda. Nasıl fikir? Güzel. Güzel fikir. Bürgeyle konuştun mu? Bürgeyle konuşmadım da yayın desteğini alırsam belki. Belki yayın desteğini arkana alırsam. Arkama o tip bir destek almadan konuyu hiç açmayayım dedim. Ya yani ben mesela zamanda hedik asmayı düşünüyordum. Sanıyorum ki biraz daha havalı yani. Hediklerini senin fare yedi ya o ne kadar. Ya ne acıdır ya, ne acıdır ya. Benim o milyon dolarlık hediklerim. Vallahi tarihi değeri taşıyan o şeyler. Gitti attın değil mi sen onu? Ne atacağım? Modern Sabahlar dinleyicilerinin kentli insanlar olduğunu düşünerek istersen hediyi de açıkla. Ne canım bu sene hedik mesela çok moda olabilirdi bu kış. Her sene olabilirdi hala canım. Hala ne oldu belki bilmediğinden olabilirdi diye düşünenler. Evet olabilirdi hakikaten. Yani işte hedik asma planımız vardı işte o güzel şarkı. Hediğin ne olduğunu bir söyleyeceğim mi Fahri? Ya karda yürürken kara batma hadisesinin minimumu. Rakete benzeyen bir şey. Rakete benzeyen böyle ama eskiler onu şeyden yapıyorlarmış. Bilmem ne bağırsağından falan yapıyorlarmış. Fareler de onu yemiş zaten. Terbiyesizler. İyi hedikmiş yani seninki. O ortaya çıktı fareler. Hediye doymuşlar. Bizim evde bir tane hemen o girişte solda duvar var ya. Evet. Orada bir tane bir çivi var. Evet. O evet çivi boş duruyor. Boş çivi olmasından rahatsız olduğum için ben oraya dönem bir şeyler asıyorum ben. Mesela Dünya Kupası zamanında vuvuzel astım. Evet. Evet. Çok bayağı da durdu. Zayıf da duruyordu işin doğrusu. Evet. Ondan sonra bir dönem mesela madalya astım oraya. O da güzeldi. Yani onu da hatırlıyorum. O da zayıf duruyordu. TÜBİTAK'tan aldığımız madalyaları. Ondan sonra şu anda ne var? Şu anda dün karpuz aldım bir tane. Saplasaydın. Fişini asaydın. Karpuz. Hayır ya karpuz dediğim şey karpuz. Ampullerin üstüne takılıyor ya. Hay Allah be oğlum. O olmadı. Küçük almıştım. Onu mesela koydum dün. Güzel. Yani çünkü o çivinin boş durması bana bir uğursuzluk gibi geliyor. Doğru söylüyorsun Oktay. Şey boş lazım. Çivi bence bir potansiyeldir orada, bir umut yatar. Bir duvarda çivi gördüğün zaman. Öyle mi? Umut diye mi diyorsun? Dinleyicilerimize soralım, duvarınıza en enteresan ne astınız? Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim diyoruz ve hemen düdüğü yüzümüze yiyoruz. Ben bisiklet asmayı düşünüyordum da tam şey, eskiden böyle havalı millet yer bulamadığı zaman duvara bisiklet koyuyorlardı ya. Hı-hı, çok evet. Güzel bir görüntü de işte al tekrar koy, bin kullandıktan sonra o bütün pisliğini temizle çünkü. İşte o yüzden hafif olmalı aslında. Hafif o, evet. Günaydın efendim. Günaydın, Mahmut ben. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Balgat'tayım. Mahmut Bey kendi evinizde mi yaşıyorsunuz, ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle birlikte yaşıyorum, evet. O duvarlar konusunda çok serbest misiniz? İstediğinizi asabilir misiniz? Kendi odamda çok serbest olduğumu söyleyebiliriz kesinlikle. Ne var enteresan olarak duvarda? Enteresan olarak jant kapağı var. Jant kapağı. Aa çok güzel ya. Aa. Evet. O, sadece jant kapağı mı yoksa böyle ortasına akrep yelkovan koydunuz mu? Yani saate dönderdiniz mi onu? Hayır, döndermedim. Bir arkadaşımın öyle de bir projesi vardı aslına bakarsanız ama ben biraz orijinal takıntılı olduğum için jant kapağını delmek istemedim. Ha delmemek için. Kalite jant kapağı mı yoksa şu işte 4 tanesi 30 liraya satılanlardan mı? Yok hayır, bu klasik eski Volkswagen'lere ait bir jant kapağı. Ha ortada logo da var yani. Ortada logo olmayandan bu. Özel bir imalat. Böyle ayna gibi duruyor. Bombeli biraz da. Bombiş diyorsunuz. Evet evet. Öyle. Benim iki tane de Volkswagen'im var zaten klasik. Aa, evet. Onlardan birine ait jant kapağı. Peki memnun musunuz arabalarınızdan? Arabalarımdan çok memnunum. Sıkıntı kesinlikle. Çıkarıyor mu Mahmut Bey? Yani bu ne açıdan baktığınıza bağlı. Sıkıntı elbette çıkartıyor ama hani çok seviyorsanız katlanıyorsunuz. Ben zaten hafta sonları biniyorum onlara sadece. Sadece hafta sonu bindiğiniz zaman sıkıntı çıkarmıyor o zaman. Yani uzun tatillere de ben hep onlarla gidiyorum aslına bakarsanız. Birisi 1967 model. Bu Woodstock minibüslerinden bir tane. Hadi canım. İnanılmazmış. Aa, çok güzel ya. Hippie arabası. Bir tane de normal kaplumbağa dediğimiz tiplerden aa, var. Çok, ne zaman aldınız bu 67 model olanı? 67 model olanı yaklaşık 4 yıl önce falan almıştım. Evvelki yıl restore ettim. Hmm. Şu anda da işte dediğim gibi etkinlikler, kamplar, tatiller biniyorum yani. Çok, çok peki şey oluyor mu? Siz anlıyor musunuz motordan şeyden arabanın orasını? Oldukça anlıyorum. Ha, siz öğrendiniz, ilgileniyorsunuz yani. Araba öğretti galiba bir noktadan sonra. İster istemez öğrenmek zorundasınız. Evet. Peki efendim, jant kapağını ekledik listemize, çok teşekkürler. Bu arada rengi ne arabanızın, bu 67 model? Eğer görürsek trafikte Ankara görürse Mahmut Bey bu falan diyelim böyle. Rengi iki renkli bu. Alt tarafı turkuaz renginde, üst tarafı da beyaz. Beyaz. Tamam. Ben peki Mahmut Bey, güle güle kullanın, güle güle binin. İyi günlerde. Jant kapağı çok güzelmiş ya. Bir tane olması bir şey değil mi ama? Hayır canım. Esprisi o. Esprisi ne bileyim, 3 tane her olsa o da esprisi. Jant kapağı olunca çünkü yedek bahçesi. Haline geliyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi günaydın. Düdük sesi de yok. Düdük sesi de yok. Başımıza gelecek en kötüsü. Hayır, alamet değil. Hayırdır inşallah. Yani şimdi böyle anlarda da yani düdük olsaydı da şey olmasaydı diyorsun. Sessizlik olmasaydı keşke diyelim. Ve bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Onur ben. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var duvarlarda? Ben dağcılık yapıyorum. Dağcılık kazmalarım atılı duvarda. Teknik buz kazmaları çok daha havalı duruyor. Bunlar şey mi peki, yani bu piyasada bulabileceğimiz şeyler mi yoksa daha böyle biraz klasikleşmiş evet, kazmalar? Evet, piyasada bulabilirsiniz ama ben Katmandu'ya gittiğim zaman çok eski bir dağcılık kazması, tahtadan yapılanlar var. Bir tane onlardan bulmuştum. Hı hı. O orijinal sayılabilir. Hakikaten çok havalıymış Onur Bey. Yani evet. Çıtayı yükselttiniz hakikaten. Ama biraz tepelere koydunuz. Korkutucu değil mi ya? Katmandu kazması mı? Katmandu kazması olur. Kimler kimler nereleri kazmıştır onlarla. Peki kullandığınız bir şey mi bu? Kazma? Yok, bunu kullanmıyorum. Epey eski. Elimde kalır diyorsunuz. Kapı da biraz zarar görmüş o yüzden. Sadece işte duvar biraz vernik yaptım. Hani biraz daha ömrü uzasın diye. Pırıl olsun diye. Peki efendim. Peki böyle evli misiniz bu arada Onur Bey? Bekarım. Bekarsınız. Hani böyle arkadaşlarınız evlendiğinizde tabii ayrı bir şey çıkacak da duvarınızda onu gören hanımefendiler şey olmuyor mu? Bir rahatsız olmuyor mu? Rahatsız rahatsız olanlar da var ama rahatsız olmayıp hani... Hastası olanlar da vardı. Kapılanlar da var. Vay be. Peki almak isteyen olmuyor mu böyle arkadaşlarınızdan? Bir bakayım ya Onur, bir bak. Bunu bana dersen ya. Bir bakacaksın lan, ne olacak falan diyen var mı? Kesinlikle yani bilmeyen her gelen kesin duvardan alıp bir kere en azından bu el kılıfından geçirip tutuyor nasıl kullanılıyor vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Peki. Peki tamam. Çok teşekkürler. Teşekkürler Onur Bey. Güle güle, hoşça kalın. Kazmayı da ekledik listemize. Başka neler var sevgili dinleyiciler duvarlarda diye öğrenelim. Bu arada o kazma oradan çıkacak diye birisi girer mi acaba? Hayatına Onur mı? Onur Bey'in hayatına. Bence ya kazma insan. Ya ben diyen bir kadın. Ben öyle bir kadın olacağını zannetmiyorum. Öyle bir kadın olsa bile ben Onur Bey'le bir şey olacağını zannetmiyorum. İşte öyle bir kadın Onur olmak. Bey'i tanıdığım kadarıyla. Bence de kesinlikle. Katmandu kazması. Katmandu çok... kazması. Ama bir insanın da hayatta edebileceği en ağır laflardan biri. Ya kazma ya ben. Ya kazmayı seçiyorsun yani. Hayır ya bu çok ters bir şey ya. Bu arada hep beyefendilerde var. Dikkat ettiniz mi? Enteresanlıkların hepsi bir hanımefendiye rastlamadık. Bu arada dağcılık sporuna şu anda ısındım. Çünkü bu kazmanın adı kazma ya. Aha. Ganzo manzo dememişler yani. Bildiğin kazma diye adlandırmışlar. Çok samimi bir spor, ona inandım. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günfer ben, Ankara'dan arıyorum. İyi yapıyor. Günfer mi? Günfer. Günfer Hanım, hoş geldiniz. Peki. Peki Günfer Hanım. Sizin duvarınızda ne var? Bir hanımefendinin duvarında neler olur diye çok merak ediyoruz doğrusu. Şimdi şöyle, ben aslında şu an 47 yaşındayım ama gençlikte yaptıklarımdan biraz bahsedeceğim. Tamam. Bir ara sürekli şapkalar asardım. Bu deniz kenarlarında taktığımız hasır büyük şapka gibi. Hı-hı. Renk renk şapkalarla doluydu. Herkese çok beğenirdi. Ama esas gençlik yıllarımda İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum ben. Aa, biz aynı lisedeniz Günfer Hanım. Efendim? Aynı lisedeniz. İnanmıyorum. Tabii canım, kaç yılından mezunsunuz siz? Ben 83. 83, o 10 yıl varmış aramızda. 93 siz mezunum. Siz neden gelmiyorsunuz Ankara toplantılarına? Hemen fırça atayım burada. Ya ben bir kere geldim, biz 3 ev arkadaşı olarak gelmiştik. Ondan sonra ne zaman toplandığımızı bilmiyoruz. ODTÜ'dekine mi gidiyorsunuz siz? Yok, hayır, İş Bankası lokalinde toplanıyoruz. Bahçeli Evler'de ayda bir. Yalnız özel meselelerinizi yayın dışında hakikaten konuşuyorsunuz. Hakikaten burada Bornova Anadolu Lisesi mezunu olan var, olmayan var yani. Hayret bir şey. Değil mi? Vallahi doğru, ezilecekler var burada. O zaman bir... Yok canım, hiç öyle. Ne ezileceğiz canım, bir Allah saniye Allah. Ya. Taş Mektep lakabıyla anılan Atatürk Lisesi mezunuyuz efendim biz de. Herkes sırayla söylediği için. Dön, bitir, geliyorum hemen. Günfer Hanım, o zaman bir mail atar mısınız? Nerede buluşuyorsunuz, nasıl buluşuyorsunuz? Çok sevinirim tamam. Hakikaten. Yalnız biz de geleceğiz Günfer Hanım. Ay, bekleriz, çok yani öyle olur. Olmuyor. Hayır hayır, almayalım. Bal kardeş olarak buyurabilirsiniz. Bal kardeş, çok hoşmuş. Evet. ballı yıllarda 76'dan sonra girdim. Ben 70'li yılların sonları, 80'li yılların başları. Türkiye'de hiçbir şey yok. O memleketin en karışık olduğu yıllar. Amerikan pazarından yabancı dergiler alırdı. Hı hı. Ve oradaki güzel, hoşumuza giden fotoğrafları keserdik. Kadın fotoğrafları mı, erkek fotoğrafları mı? Romantik fotoğraflar. Romantik fotoğrafı tarif ederseniz Günfer Hanım, bilmiyoruz ya, ki. Ağacın arkasından çıkmış adam ya kadına bakıyor. İşte, 70'ler falan vardı dergiler. Yani ya da müzik gruplarının, işte Rolling Stones'lar, Deep Purple'lar bizim zamanımızın. Onlarla ben yatak odamın bütün duvarını yerden tavana kaplamıştım. Allah'tan ailem de bu konuda hiçbir baskı yapmadı ama herkes çok beğenirdi. Şu anda bir şey var mı peki Günfer Hanım? Yaşadığınız evde asılı olan, yani fotoğraf değil de. Fotoğrafları, madalyaları falan var. Madalya var. Ne madalyası var? Valla oğlan satrançla ilgileniyor. Kız da dansçı. Hı-hı. Onun da dans madalyaları var. O eski Günfer'den eser yok şimdi diyebilir miyiz Günfer Hanım? Bir yere bir şapka yapın ya. Olur mu öyle şey? Ama size ait bir şey yok Günfer Hanım. Yazık. Hakikaten bir şapka. Hayır, ne madalyalarım var? Hayır, ne madalyanız var? İşte mezuniyetlerin kutlama yılı. O ne? O canım. Aha. Yani siz nerede de ya. Nerede o eski rock'n'roll gün? Bu yaştan sonra yani. Ya şapkalar ne oldu, şapkalar? Şapkalar duruyor. Asık onları duruyor be ya. Tamam, onları buraya getir. Buradaki eve asarım. Siz isteyin yeter yani. Tamam, bugün bunu kararlaştırdık. Bir dahaki bal toplantısında artık bunu konuşacağız Günfer Hanım'la. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Güle güle. Size sevgiler. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Araya da bak söyledi. Elimden kurtulamazsınız dedi Ege. Kendi ellerinle. Ya bizim toplantılarda bu tip şakalar oluyor. Şapka asmak da çok güzel ya. Günaydın efendim. Asmak. Merhabalar, kolay gelsin. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Merhaba, Aykut ben. Aykut Bey, dinliyoruz, buyurun. En ilginç olarak, gerçekten ilginç bence, bu şarap fıçısı açtım duvarıma. Şarap fıçısı, ahşap mı? Evet, daha şart bildiğiniz şarapları yıllardırmak için kullanılan fıçıyı ikiye bölüp. Ha, ikiye bölüp. Onu iyi yapmışsınız. Öbür yarısını ne yaptınız? Öbür yarısında diğer duvara attım. O da çok mantıklı. Sonuçta sadece bir duvara atacağız. Harika bir görüntü oldu ama. Böyle tam karşılıklı mı duruyor Aykut Bey? Hayır, farklı yerlerde. Biri iç cephede, biri dış cephede. İç cephe ve dış cephe. Aa, araya duvar girmiş gibi. Evet, diyebiliriz öyle. Bu espriyi ama bir tek siz anlıyorsunuz. ve anladıkça da pis pis gülüyorsunuz. Peki yani bu büyük fıçılardan mı? Hani böyle içine adam girenlerden? Yok, o kadar büyük değil. Bu sadece 225 litrelik bir fıçı. Daha 225 litrelik. Daha ne olsun canım ya? Daha ne olsun? Ona adam girer. Yani kastırsak girer. Biraz zorlasak girer. Minyon bir adam düşünürsek girer. Şeyden büyük. Damacanadan büyük değil mi? Minyon bir adam girer. Girer. Aykut Bey, peki bu dış cephe dediğiniz balkon tarafında mı kalıyor evin, yoksa hakikaten evin dış cephesi mi? Evin dış cephesi, hakikaten evin dış cephesi. Ya, evin dış cephesindeki duvarda. Apartman falan bir şey demedi mi? Aykut Bey, yani bu fıçı nedir yani? Bu belki de yok, hiç apartmanda asıl... değil, müstakil evde olduğu için. Müstakil evde olduğundan dolayı. Müstakil evde diyorsunuz. Ha, müstakil her şey yerine oturdu. O zaman müstakil fıçı diye yazıyoruz buraya. Aykut Bey, evli misiniz peki? Evliyim, evet. Eşiniz bir şey demedi mi? Aykut'cum, hoş olabilir ama yapmayalım istersen falan filan. Yok, onun da çok hoşuna gitti. Mest oldu. Evet. Aynen. Peki o fıçının bir anlamı var mıydı sizin için? İlk tanıştığımız gün bir fıçı içmiştik. Kanıncığımla falan diye. Öyle bir şey var mı? Şarap yaptığım fıçılardan biriydi o. Ha, şarapçısınız siz. Yani yapıcısısınız. Yani üreticisisiniz. Hem üreticisi, evet. Peki efendim, çok teşekkürler. Bir gün evde nasıl yaparız şarabımızı, onu da konuşuruz sizle. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle Aykut Bey. Reklamlarla coşacağız sevgili dinleyiciler. Reklamların hemen ardından duvara asılan enteresan şeyler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada sorumuzu Twitter'dan da sorduk. Twitter/modernsabahlardan cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Tam orada reklam başlasaydım. Çok abi. Havalı olacak. Bir daha söyle. Twitter/modernsabahlardan.com. Bu da erken oldu. Gordon alışveriş. Gagalıyor. Hayatımda ilk defa subliminal mesaj gönderdim dinleyicilerimize. Dur bakalım yansıması nasıl olacak. Hadi ya. 30-40 sene sonra çıkar. İnşallah etkilerini göstereceğim. Öyle mi olur ya? Tabii. Şimdi. Ha. Ortamları sağlarsan hemen haftaya da çıkar. 28 Mayıs Cumartesi MyBilet'ten biletlerinizi alın şahsi şov için diye subliminal mesaj gönderiyorum 1,5 saattir. O hadi zaman program boyunca sesim kısadı fısır fısır konuşmaktan. Onu biraz daha keşke şey yapsaydın ya. Nasıl verdin, bir daha yapsana. 28 Mayıs'ta şahsi şovuma gelseniz ya baby. Ha. Bu daha net bir mesaj oldu. Evet, güzel. Şarkının arasında abi, hani şarkıyı dinlerken bilinçaltında gidiyor diye düşünüyorum. Otomatikman. Çünkü ben biliyorum, filmlerde falan yapıyorlarmış. Bir an, bir saniye. Hı-hı. Mesela bir meşrubat şişesi gösteriyor, oradan bilinçaltı. Kutu kola mesela. Adamın diye kutu kola girelim. Yani sübliminal mesela. Mesajı açık açık söyleyince sübliminal esprisi bitiyor mu mesajı? Biter. Bu arada Twitter'dan... Teşekkür ederim. Twitter'dan bu mesela... Dileğini söyleyince olmaz gibi düşün. Şimdi daha iyi oturdu. Şimdi daha iyi oturdu. Twitter mesajlarına bakacağız ama önce hattımızdaki... Önce hattımız, sonra Twitter. Bay mı bayan mı? Bay mı bayan mı? Bay tabii ki. Kadın. Bay. Günaydın. Günaydınlar. Hadi ya. Fahir kazandı. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Burak. Ben Burak Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an ODTÜ Teknokent'teyim. Ne iş yapıyorsunuz Burak Bey? Bilgisayar mühendisiyim. Çok güzel. Peki bir bilgisayar mühendisinin duvarında ne asılı enteresan? Eski bilgisayarımın anakartı. Anakart. Aa, ilk bilgisayarınız mı? Yo. Evet, Pentium 133. Aa, çok Pentium güzelmiş. Pentium 133'ünüzün anakartı, hayır o şey mi, bir ibret vesikası olarak mı duruyor? Nereden? Hani? Ben hatıra anlayamadım. Olsun. Ha, hatıra olsun hani, diye. Ya şöyle antika gibi düşünün. Bu da bizim şeylerin antikası. Ha, bu Katmandu kazmasından sonra işte Pentium 133 anakartı da günümüzün Katmandu kazması gibi düşünmek lazım. Nerede duruyor peki Burak Bey tam olarak? Evde böyle odanızda? Çalışma masamın yanındaki şeyde, duvarda. Duvarda. Peki bir şey soracağım Burak Bey. Yani bu işten anlayan bu anakartı gördüğü zaman şey der mi? Ulan buna mı bilgisayar demişler ya, şuraya baksana şu kadarcık şey yapmışlar falan gibi. Ya yok. Yani genelde tepkiler şu yönde. Vay anasını, zamanında bunları da kullandık ya falan filan gibi. Anlıyor mu peki bilgisayar mühendisleri bunun eski tip bir şey olduğunu hemen gör görmez? Ya yani bilgisayar mühendisinin bu donanımla ilgisi ve alakasına bağlı daha çok da. Genelde bu donanım işiyle ilgilenen kişiler gördüğü zaman hani şeyde genel olarak hangi devirden hatalı mı olduğunu anlayabiliyorum. Üzerinde yani böyle bir yazı, üzerindeki yazıyı okumaya falan gerek kalmadan hemen anlaşılıyor yani. Anakart bu. Evet, evet, yani yakından takip edenler anlayabilirler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Burak Bey. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Güle güle. Fire Espirin istersen bir daha yapabilirsin. Ya o araya kaynadı ya, o yüzden. Anakart. Bu duvardaki ne Burak? Duvardaki mi? Bir daha sorarım. Sen Burak mı? Ben... Aa Burak merhaba ya, bu duvardaki ne? Anakart. Nereden aldın? Nereden aldın? Nereden aldın? İlla skeçle verince daha güzel. Daha güzel oluyor. Peki. Biri subliminal mesaj verir. Biri skeçle mesaj verir. Subliminal mesajlardan sonra Twitter mesajlarına da bakabilecek miyiz lütfen? Teşekkürler. Gizem Pekşen boş çerçeveyle. Ya içim burkuldu, yemin ediyorum içim bu. Boş enteresan boş bir şey midir boş çerçeve? İçine bir şey koyuyor. Boş koyarsın. Çerçeve duvarı mı gösteriyor yoksa kartonu mu? Şeyde var bu ya, çok önemli. Friends'te kapının gözünü koymuşlardı. Çok espriliydi o ya, bayağı iyiydi. Bir de Mr. Kaya... Senin Hedik'ten daha iyi espriliydi. Ele kasan var işte, Mr. Kaya ele kasmış. Mr. Kaya rumuzlu dinleyicimiz. Ne oldu Mr. Kaya? Baykuş yani. Baykuş değilsin yani. Anlayamıyorum. Günaydın efendim. Anlayamıyorum. Anlaşılmayan bir şeyler oluyor yayında. Evet, evet. Espri de değil. Programımızın size uğursuzluk getirdiğini düşünüyorsanız radyonuza patates veya soğan atın. Yani hakikaten. Radyo öyle kapanır, uğursuzluk da gelmez, hiç merak etmeyin. Bir telefon deneyelim şansımızı. Günaydın efendim. Günaydın Kamen. Kamen hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Sığ7'yim. Sığ7'siniz. Ne iş yapıyorsunuz Kamen? Bilgisayar satıyorum. Sıhhi sıhhi geziyorum buralarda. Oo. Buz gibi oldu değil mi ağlam ya? Yok biz alışkınız. Burada zaten hep soğuk. Hava. Yani sizin yani soğuğunuzdan daha soğuk. Ama size de bir at gönderelim bu sabah. Kendimizden esirgediğimiz atları size gönderelim. Sıhhi'ye doğru, Sıhhi. Buradan dün devam ediyorsunuz. Buyurun Kaan Bey. Benim 10 sene önce bu arkadaş anakart deyince aklıma geldi. Bir 10 sene kadar önce ters dubleks bir evde oturuyordum. Ters dubleks. Türkiye'ye ters dubleksi getiren adamla konuşuyoruz. Kim acaba bu ilk lafı etti ya? Kaan. Ben bir mimarın ettiğini düşünmüyorum. Evet. Efendim, ters dubleks. Evet, ters dubleks lafı nasıl bir... Kim acaba etti? Kim icat etti acaba? Gerçekten doğru. Onu bir günde onu konuşalım Kaan Bey. Buyurun. Evet. Peki. Evin zaten giriş katı da yerin altındaydı. Ters dubleks olunca... Anıt mezar gibi böyle bir şey yani, yerin altında birinin sizi kazıp bulması gerekiyor değil mi yıllar? Tabii ikinci katta yerin, yani yerin iki kat altında oluyor dolayısıyla. Hı hı. Üst katta sadece mutfak vardı ve şey vardı, salon vardı. Evin bütün projesini çarptınız evet. Hayır, üst katta iniş böyle sanki bir mağaraya iniş gibiydi. Hı. Yani ışık çok azalıyordu. Evet. Eskiden de 3DFX'de bir firma vardı, bu ekran kart üretiyordu ama şimdi faaliyetine devam etmiyor. O yüzden marka vermemde sakınca yok herhalde. Tabii ki. Ekran kartı şirketini vardı. Verelim zaten ya, ne olacak? Dev bir posteri vardı böyle 3'e 1 metre falan gibi. Bir tane cadı düşünün. Evet. Sarılı kırmızılı falan böyle çok renkli. Evet. Ellerin üzerinde iki tane şey. İnsan sanki o insanları yönetiyormuş gibi falan, böyle hani büyü yapıyormuş gibi. Tabii ekran kartı şey olunca biraz daha böyle renkler karanlık, böyle çok ürkünç bir şeydi. Eve gelen hatunların hiçbirisi tuvalete inemiyordu, o kadar korkuyorlardı. Ha, aşağıda daha önce eve gelmiş olanların cesetleriyle karşılaşma korkusu falan gibi bir şey. Evet, evet, sürekli öyle bir korku sarıyordu. Sürgü lazımlık öyle şeylerle mi yani? Hakikaten büyük rezillikmiş ya. Benim çok hoşuma gidiyordu ya. Yani o kart o zamanlar kraldı. Tek 3 boyutlu karton vardı. Postlar da güzeldi. Ne bileyim, insanların korkması da hoşuma gidiyordu. Zaten bir çok uzun süre kaldı. Bir posterin etkileyiciliği aslında çok düz. Büyüklüğüyle alakalı galiba. Ya. Ne kadar bir, büyük? 3'e 1 hakikaten. 3'e 1. Şöyle bir şey yani tamamı. Peki Kaan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Galiba teşekkür otobüse ederim. Binmeler başladı şu anda. Akbil'in birinin sesini duyduk. Akbil mi? Akbil ne ya? Ankara'da Akbil mi var Ege? Ankara. Esot. Esot oğlum. Esot kart mı var? İzmir'de ya. Kent kart var. Ankara'da ne kart? Ankara'daki var? O kart Ego kart herhalde. Ego kart. Bizim ikisi çok havalı ismi yokmuş. Bu arada Twitter'dan art niyet. Yani artı böyle büyük yazın, niyeti küçük yazın. O da şey demiş, 22 Ağustos'ta ADSL modemimi takmayı düşünüyorum. Şu anda bir şey yok. Ama 22 Ağustos'tan itibaren şey takacağım. ADSL modemimi takacağım demiş. Çok güzelmiş. Evet Kaan Bey, biz ne yazıyorduk? 3'e 1. Çatısından girilen ev. 3'e 1 ne yazacağım ben ya? 3'e 1. 3'e 1 poster. 3'e 1 poster. Neyin posteri? Efendim? Günaydın Ege, Fahir, Oktay, Cengiz, Güzey ben. Nasılsınız? Merhabalar Cengiz Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ne var duvarda? Duvara ben müzik sistemi astım. Özel raf yaptırdım ona. Özel tasarım plywood'dan. İşte amfi, CD çalar. Daha sonra tuner eklendi ona. Yani takribi bir 30-32 kilo falan bir şey var. Taşıyor duvar. Duvarda bunu. Duruyor. Tek parça evet. Mı böyle? Tek şeyin üzerinde mi duruyor hepsi? Tabii. Tek raf yaptırdım. Büyük bir raf. O rafın üzerine onu astım. İki tane de işte bookshelf hoparlör. Onları da yine duvara astım. Yani aslında salonda vardı bir sistemim. Fakat çocuk falan olunca dinlenmiyor pek. Ben de biraz sesli müzik dinlemeyi seviyorum. Ara sıra. Cihangir Bey. Dolayısıyla böyle bir müzik ortamı yarattım kendime misafir odasında. Ev müstakil mi? Efendim? Ev müstakil mi? Tabii. Yani müstakil dediğim apartman katı da. Yani. Ama tamamı size ait o herhalde. Tabii. 32 kilogramlık ses sistemi mi diyoruz yani o zaman? 32 kilogramlık ses sistemi. Apollolar da duruyor dediniz değil mi Cihangir Bey? Hoparlörler. Efendim? Monitörler. Duvar hoparlörler de onun altında ayrı bir raf yaptırdım. Onlar da orada. Yani onun da hemen hemen ki ağırlığı bir 25 kilo falan. Yani 55 kilo falan işte duvarda duruyor. Ara sıra böyle deprem olunca kontrol ediyorum. Neyse düşen bir şey yok şu ana kadar. 2-3 deprem atlattı. Aman olmasın da zaten. Çocuklar kurcalamasın diye bunu yükseğe koydunuz? Hem kurcalamasın diye çünkü şeydi yani o güzel bir CD çalardı aslında öbür sisteme bağlıydı fakat onu böyle açıp onun CD koyma rafına böyle tutunmaya falan başladı çocuk. Apalar. Ufakken ona tutunarak kalkmaya falan başladı yüreğime iniyordu bir gün bari dedim kurtarayım sistemi ayrı bir yere sen, kurayım. Siz sistem için endişeleniyorsunuz ben de çocuğa bir şey olur diye çünkü. Abi çocuğu yaparsın bir daha. Ama sistemi nereden bulacaksın? Cihangir Bey süpermiş. Aldık notumuzu. Çok teşekkürler efendim. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Reklamdan önce bir telefon daha alalım. Siz bir çok güzel bir espri oldu diye düşünüyorum ama sormaya da korkuyorum tabii. Reklamda söyleriz sana. Sen hiç korkma merak etme. En azından bu korkularımızı. En azından dinleyicilerimiz bak, bir espriden kurtulmuş oldular. Bak, reklama giriyor son viraj hemen. Merak etme. Reklama girerken son virajı yaşayan program. Modern sabahlar. Slogan bombası. Günaydın efendim. Allah ama bunu Allah bize yapmayın artık sevgili dinleyiciler. Hangisinde daha çok bozuluyorsunuz? Kesik şeyde mi, sinyalde mi yoksa sürekli sinyalde mi? Sürekli sinyal beni asabı bozuyor. Sürekli sinyal. Dalgalanıyor çünkü o. Dalgalanıyor. Espriler bir... Radyo Tülesi'niz modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün duvarlara asılan enteresan şeylerden bahsettik. Şimdi gelelim tarihli isimleri açıklamaya iki hediyemiz var. Biri okula yüz verin kampanyası çerçevesinde gerçekleşecek Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri. Gerçekten de harika bir ikili. 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde Kemal Kurdaş Salonu'nda izleme şansınız var. Bu konseri. Onun yanında da Gordion Alışveriş Merkezi'nden güzel bir paket, bir neşve paketi içinde 2 kişilik yemek ve 2 sinema davetiyesi var. Şanslı isimleri açıklamak üzere şans bölümümüze geçiyoruz. Evet. Kommen Sie bitte herein, meine kleine Gartenzwerg. Die Gartenzwerge. Look, look, look, look, look. Look mudur anlayın size. Tabii look. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look. Evet buyursunlar bakalım. Çeviriyorum o zaman ben. Çevir abi. Yoncamızı çeviriyorum. İlk önce yonca çevriliyor sevgili dinleyiciler. 8. 8 numaralı kutu. 8 numaralı labutu kutuya atacaksın. Kutuları atıyorsun. 8 numaralı labutu kutuya atıyorsun. Güzel atama hadi. R. Ege sen de R. R harfindeki kaktüse ne yapıyorum? Güvercin batır. Evet, o güvercini al. Güvercin. Hayır, kaktüsü güvercinlere atacaksın. Hangi güvercine denk geliyorsa, hangi renk güvercini onu alacağız. Ha tamam. R. Ha öyle mi? R'li kaktüsü güvercinlere atıyorum. Hangi suçlu? Dur bakayım, hemen güvercini okuyoruz. Ayağındaki kağıdı al, ayağındaki. Tamam işte, ona bakıyorum. 11. 11 mi? 11. 11. 11 burada. 11 numaralı cezveyi al. Burada burada, cezve burada. Kaynatmaya başlayalım. Tamam. 11 numaralı cezve. Şimdi... Önce çakmak ocağı yaktım. Çakmak vereyim mi? Yok yok, ocak kendinden çakmak. Abi onun otomatik elektriklisi var. Oktay bak, ocak yanmıyor, gaz geliyor. Oktay kapat abi, rahatsız olacaksın. Yok yok, tamam yok, iyiyim ben, tamam yandı yandı, endişe etme. Tamam kaynadı abi. Kaynadı, fincana bakalım, döküyorum. Fincana döküyoruz ve oradan... Fincanın dışında beliren rengi söyle bana. Aa, rengi değişti lan. Hı. Değişecek tabii. Değişecek o. Mor. Mor. Evet. Mor nevresim takımını açıyorum ben. Bir saniye bakalım. Aç bakalım. Kaç... Hangi hayvan var içinde? Hangi hayvan var o nevresim? Sincap. Sincap. Aa, çok güzel ya. Onu tekrar yalnız küçük sincapları bari bırakıyoruz tekrar o zaman. O zaman bir dakika, sincap fındığa bakalım. Kaç numaralı fındık çıktı sincaptan? O senin tarafında. Arka tarafta bak. Yalnız 7. 0-7 diye mi görünüyor? 0-7 diye görünüyor. Ha, 7. O zaman 7 numaralı 7 numaralı minderde güreş tutuyoruz. Evet Fahir, gel. Hadi Oktay gel. Hadi. Baba! Allah! Kendi evet oyunumla, kendi Allah oyunumla altta kaldım. Oyun ayakta başlar. Fahir evet yendi. Fahir yendiğine göre hemen bir numara söyle Fahir. Oktay sen nerede sırtın yere değmiş bak bakalım. Orada çünkü halka halka ya, değdiği şurada, yer. Şurada kendi oyunumla şurada altta kaldım. 6 numara o. 6 numara. 6 numaralı halkada evet. Evet, 6 numaralı halkayı o zaman şeylere atıyoruz. Portakal kutularına atıyoruz. At bakalım. Kaç geldi? Ne oldu halkada? Renk mi geldi? Renk geldi abi. Renk. Renk geldi. Kırmızı. Kırmızı. Yine mi kırmızı geldi? Yine kırmızı geldi. O zaman kırmızı halıyı açıyorum ben. Kırmızı halıyı aç bakalım. Burada of. Abi. Öf, naftalin kokudu. Kırmızı. Aa! Yağcı Bedir. Yağcı Bedir Y harfi yani. Çok güzel halı yalnız bu ya. Y harfi. O zaman Faiz'im oradaki konservelere... Konserve açacaklarını al. Ve Y harfi yazan konserveyi açıyorum. Evet. Bakalım o, içinden. Tutukluk yapıyor. Bunu biraz şey yağlayın ya. Bilek çıktı içinden. Bilek değil de bilek şeklinde bir logotip bir şey. Bilek işte, insana bakıyoruz vücudu. İnsanın vücudundaki bileğe bakıyoruz. Kaç bilekte numaraya denk hangi geliyor? Hangi numara gelmiş? Hayır, numara değil. Numarayı seçmeden önce bilek güreşi yapıyorsunuz. Kim seçecek numarayı? Ha doğru. İkiniz doğru bilek güreşi yapacaksınız. Gel bakalım Ege. Hadi bakalım. Çok sıkma. Aps! Baba! Ana! Ege yendi. Abi benim kolum sakat ondan. Abi iyi ki şu yalnız bak yanlış yerlere gidecek. Ben Fahir derdim yani. Fahir'in bileği 12S'ye gelmiş. 12S mi? Evet. Hem evet rakam hem harf. Tamam bir şey şimdi var dön şeye. Hayır 12S periyodik tabloya bakacağız orada. Periyodik tabloya bak. 12S diye bir şey var. Sülfür. Sülfür çıktı. Kaynat Fahir. Al oradan kaynat. Kükürt. Oradan kükürt al. Ay kokacak her taraf kokacak. Abi çok ya kötü kokuyor bu ya. Kaldıralım bu S'yi ya. Adam öksürmeye başladı ya. Kaynat. Kaynat kaynat. Abi dumanı... Var mı orada ocak? Dumanı nerede? Allah'tan kurşun çıkmadı yoksa valla mahvolmuştuk. Ne çıktı? Renk ne çıktı kaynatınca? Yeşil. O zaman yeşil cüceyi. Hayır olur mu? Numarayla çağıracağız. Yeşil yeşil kartı çek, onun içinden bir numara çıkacak. Tamam. Cüceden... Kaç çıktı? 4. Bir saniye. 4 numaralı cüceyi çağırır mısın Oktay lütfen? Komun zibitte. Geliyor abi. Gelsin. Ya abi bu sefer ben şey yapabilir miyim tabii ya? Tabii Oktay tabii. Tabii sen cüce tekmelemedin. Hiç tekmelemedim ben cüce. Abi cüce tekmelemenin evet zevki paha biçilmez. Cüceler de yalnız, yanlış evet anlaşılmasın. Masal cüceleri. Masal cüceleri. Evet. Gerçekten sverk dediğimiz. Geldi. Çak tekmeyi şimdi. İlk tekmemizi Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu konseri için tamam atıyoruz. Ya şimdiden kusura bakma, özür dilerim. Yani bu bir görüntü. Ne dedi? Hiç duymadım ben. Abi çok ağzına vurmayacaksın. Ağzına değil. Kenarına. Omzuna kenarına doğru bu. En güzel öyle. Omzuna mı? Ha, o zaman midesine da vur. Boş böğrüne, o anında sesi çıkarıyor. Bak böyle. Tamam. Anladın mı? O diyaframına koydun mu? Tamam. Vur. Olmadı mı? Hiç. Allah Allah. Getir abi getir, ben vurayım ya. Ya bir daha vurayım. Bir daha vur ya. Ya. Hadi abi. Hadi. Kusura bakma şimdiden. Onur. Onur dedi. Onur. Onu anlaşıldı. Onur. Yani, Onur Bey. Dedi mi duydunuz? Ben duymadım. Çok. Duydum ben de. Onur. İyi, tamam. Net bir şekilde. Onur Bey konseri aldı. Katmandu kazması Onur Bey mi? Katmandu kazması Onur Bey. Öyle dersek biraz Katmandu panteri diyelim. Hayır, Katmandu kazması panteri. Katmandu panteri Onur Bey, Katmandu kazması Hasan Bey. Dinleyicimiz evet. Bir cüce daha. Aynı cüceyi kullanalım. Aynı cüceyi. Aynı cüceyi. Aynı cüce. Sırası da aynı olsun. Teşekkürler. Fahir. Hadi gel senin. Gel canım gel. Gel profesyonele gel. Kom. Ne? Anlaşılmadı. Ben tam o sırada ben kom diyordum. Ben de anlamadım abi. Mahmut mu diyor? Mahmut diyor galiba. Abi bunların aksanı ha, var herhalde. Mahmut diyor. Tamam Mahmut Bey diyor. Tamam can kapağı Mahmut Bey. Tamam ha, Mahmut Bey'i de tebrik Bey. Ediyoruz. O da Neşve paketi kazandı bizden. Gazete falan var. Şu Gartens Verki alalım buradan. Ya hep buralara kustular ya. Öf bunların pisliği bitmiyor abi. Abi değişti. Ama gel nasıldı şimdi bir tanesini çağırıyoruz. Neyse. Dolu mideyle gelmeyin diyoruz abi. Buradaydı. Bin defa ya. Neyse bunun bütün pisliği olduğu gibi full yakalıyor. Ben o açıdan içim hayır, biraz rahat. Waffle yemişler bir de. Üniversite waffle yiyen Gartens. Üniversite waffle. Üniversite waffle yiyen Gartensberg'ler. Programımızda masraftan kaçınmıyoruz sevgili dinleyiciler. Diyelim, bu son kısmı biraz uzuyor mu bizim programın? Ama hiç hak kimseye de hak geçmeye yani, doğru. Güzel. Her şey doğru. Abi böyle tıkır tıkır bir sistem yani. Hakikaten. Kusura bakmayın. Çok güzel bakmayın oldu. Yani. Çok güzel oldu. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kakalıyor. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre Taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Oktü'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de. Modern sabahlar sona erdi.